10. Si Han se protáhl, potlačil zívnutí a zůstal sedět na kraji svého lehátka. Hřbetem ruky si přejížděl drsnou tvář a přemýšlel, hledíc přitom přivřenýma očima na stěnu své kabiny, na ten důvěrný prostor, jediné místo, kde se cítil dobře. To, co právě podniká, mělo být zlatým hřebem jeho 30leté kariéry, stejně pohnuté jako nepoctivé. Kolik nákladních lodí přepadl, kolik jich zničil. Pokusil se je spočítat, ale rychle toho nechal, nedopočítal by se. Tentokrát by mu ale plán, který vymysleli s tím blbcem Hudsonem, měl zajistit bezstarostný odpočinek. Až dostane výkupné, čeká ho jen zlatý život, luxusní hotely, drahé pití a tucet holek na každém prstu. To bude sen. Bude se mu spát líp než na lodi. Ze snění ho vytrhl signál videorádia. Přepnul spínač a na obrazovce se objevil snědý obličej Toka. Na čele se mu perlil pot a vypadal pěkně vyjeveně. Šéfe, jsme v pěkný kaší. Jel jsem s Hudsonem ještě před úsvitem vyzvednout zajatce, jak jste poručil. Vzali jsme dvě přepravní lodě a přibral jsem pro jistotu s sebou dva kosmately. No a... Netrpělivě vyštěkl Cihan. Vešli jsme do vily a zajatci. Jsou pryč. Pirát se na okamžik překvapením oněměl a pak strašlivě zaklel. K sakru, co říkají strážci. Oni. Spí. Tedy, nedaří se mi je probudit. Dali jim nějaké drogy. Probuď je a dej mi Hudsona. Tajemník Hudson už zase získal lidskou podobu. Robot chirurg pracoval dobře. Jen tenká růžová jizva na tváři připomínala jeho zranění. Ale nebyl ještě zvyklý na novou protézu a měl trapné potíže při mluvení. Myslel jsem si, že je místnost pečlivě zavřená, vyštěkl Cihan. To taky byla. Využili zřejmě pomoci zvenčí. Čí, prosím vás, tahle zatracená planeta je přece úplně pustá. Možná Tomps, ten moji loď neopustil. Je pod dohledem. Hudson na chvíli zmlkl a svraštil obočí. Myslím, že už jsem na to přišel. Když dorazila slečna Svensonová, vystoupil z ní Stone a ještě jeden domácí android, ale jsem jejich loď neprohlížel. Na palubě určitě musel zůstat jeden nebo několik členů posádky. Neměl jsem žádný důvod se něčeho obávat, protože bezpečnost astroportu měl zajišťovat náš robot bojovník. A pak, když mě stloukli, úplně jsem zapomněl, že jste ho předtím zničil a přerušilo ho zavrčení. Cihan neměl nejmenší chuť poslouchat nějaké výčitky. Místo Hudsona se na obrazovce objevil Toko. Ti muži se konečně probudili, veliteli. Nechali se prý překvapit, protože důvěřovali elektronickému bezpečnostnímu systému a spoléhali na androida hlídače. Nenapadlo je, že by útok mohl přijít zvenku. Útočníka zahlédli jen na okamžik. Byl sám, ale pěkná vazba. To si vysvětlíme potom. Nejdůležitější je chytit uprchlíky. Nebudou daleko. Hudsone, jsi si jist, že neměli ani dopravní loď, ani heliet. Ano. Lézt pěšky do tohohle lesa je šílenství. Tajemník Hudson nenávistně dodal. Bez toho Stonea by to nikdy nepodnikli. Kdybyste ho byl zlikvidoval, jak jsem chtěl. Nechal větu nedokončenou. Cihan popuzeně odsekl. Až je chytneme, můžeš ho rozsekat na nudle. Kam myslíš, že půjdou? To není tak těžké uhodnout. O pomoc můžou volat jedině z astroportu nebo z Ovenovy rezidence. Dobrá, beru si na starost hlídání obou míst. Vy čtyři se spolu s androidy pustíte za nimi. Vemte si malý heliet. Ten je nám v džungli na nic. Tam se může rozptýlit celá armáda a nikdo nic nenajde. Roboti přece mají biologické detektory. Můžete snadno sledovat směr jejich útěku. Ty detektory ale reagují na všechna teplokrevná zvířata. To můžeme hodiny sledovat třeba stádo srnek. Chůze je vynikající sport. Rozdělte se do dvou skupin po třech. Každou hodinu mi podáte zprávu. Proveďte. Cihan rychle prošel hygienickým zařízením a vrátil se do své kabiny. Zapojil interfon. Všichni okamžitě do pilotní kabiny. Pak si natáhl boty a připěl opasek s těžkou zbraní. Položil ruku na důvěrně známou pažbu. Bez své zbraně se cítil nahý jako právě narozené dítě. V kabině ho čekali tři lidé s očima upřenýma na obrazovku, zobrazující vnější prostor. Byl to Olivier Tomps a dva kosmatelové. Na přistávací ploše se tyčila elegantní Owenova jachta a vedle ní Merkur, mohutnější, stejně veliký jako pirátská loď. Franku, kolik androidů máme ještě k dispozici? Oslovený, malý, černý a zavalitý chlapík se upřeně zahleděl na svého šéfa. Člověk ani nemusel být prorokem, aby vytušil, že se schyluje k bouřce. Jen jednoho jediného, veliteli. Hlídá tady okolo. Toko snad přivede ty druhé dva. Sihan potřásl hlavou a s ponurým výrazem začal vydávat příkazy. Igore, jdi prohlédnout lodě. Vypni řídící pilotní centra a uzavři přístupy. Nikdo do nich nesmí proniknout. Jdi hned teď a přijď mi říct, až to bude hotovo. Urostlý červenolící blondák s mírumilovnou tváří ihned vyrazil. Za ta léta, co se svým velitelem potloukal vesmírem, už věděl, že je lépe o žádném jeho příkazu nediskutovat. Tom psi, potřebuji asi 10 androidů na strážní službu. Musíte oživit ty Owenovy. To nepůjde. Jsou se řízeni tak, že přednostně poslouchají Owenovy příkazy. Nejdřív se jim musí změnit program. Tak to rychle udělej. To chvíli trvá a není to moje specializace, já dělal jenom běžnou údržbu. Poraďte si. Jestli se vám to podaří, zdvojnásobím vaši odměnu. Když ne, nedostanete nic a na krk se vám pověsí vesmírná policie. Máte spoluúčast na únosu. Za to dostanete doživotí. Tom zesinal. Vy. Slíbil jste. Situace se změnila. Nestrácejte čas naříkáním. Sotva Tomps odešel, ozval se z reproduktoru Igorův hlas. Veliteli, je tu jeden problém. Astronef je chráněn silovým polem. Nedá se tam vniknout. A jachta, tam je to bez problémů. Splnil jsem vaše příkazy. Sihan se vztekal. Ve své snaze překvapit Steva a pojistit si zajatce příliš důvěřoval ve své síly a podcenil soupeře. Franku, vem dopravní loď a leď do Owenovy rezidence. Znič tam vesmírný vysílač. Cestou zpět taky vyřaď vysílač na astroportu. To už by byla úplná katastrofa, kdyby se uprchlíkům podařilo vyslat zprávu. Sihan natažen v křesle nervózně poklepával na opěradlo. V tom ho vymrštilo volání Toka. Už hodinu se motáme okolo domu. Roboti sice našli nějaké stopy, ale nezdá se nám to moc pravděpodobné. Proč? Vedou směrem k hoře a ne k astroportu. Co by hledali v lese? Chtějí nám jednoduše zmizet. Stone ví, že ho budeme pronásledovat. Udělá velkou okliku, aby se nás zbavil a pak se vrátí k astroportu. Rychle. Hněte sebou, ať netrávíte noc uprostřed chlorofilu. Bože, vždyť ani nevíme, kdy vyšli, teď už budou určitě daleko. Přestaň žvanit. Ten stone sebou vleče dvě ženský a dva starce. Nemůžou být tak daleko. Ale bacha, už žádný omily. Chci je dostat živý. Jinak žádné výkupné, žádný peníze. Kapitán služby pro dohled nad primitivními planetami. Mark. Stone.